Hoofdstuk 8 van boek 4 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 8 van boek 4. Toen het diner was geëindigd, wilde Lewin zich met Kitty naar het salon begeven, maar hij vreesde dat hij haar, door haar zo blijkbaar het hof te maken, lastig zou vallen. Derhalve bleef hij in het gezelschap der heren terug en nam deel aan het algemeen gesprek, maar zonder Kitty te zien, droeg hij toch kennis van haar bewegingen, van haar blik en de plaats waar zij zich in het salon had nedergezet. Plotseling was het hem alsof zij hem naderde. Hij keerde zich om en zag haar werkelijk met Tscherbatsky in de deur staan en naar hem kijken. Hij stond op en ging naar haar toe. "Ik dacht," zeide hij, "dat u zich aan de piano had gezet. Muziek is iets dat mij op het land ontbreekt." "Nee, wij zijn gekomen om u te roepen. Ik dank u dat u gekomen zijt." En zij beloonde hem met een lach als met een geschenk. "Welk genoegen kan het u geven hier te zitten strijden? Men overtuigt elkander toch niet." "Ja, dat is waar," antwoordde Lewin. "Meestal strijdt men opgewonden voor eigen mening, zonder te begrijpen wat de tegenpartij bewijzen wil." Tscherbatsky verwijderde zich van hem, en terwijl Kitty aan een opgeslagen speeltafeltje ging zitten, nam hij een stukje krijt in de hand en begon allerlei strepen en kringen op het groene doek te tekenen. In haar ogen lag een stille glans, en hij, zich geheel in haar toestand verplaatsend, gevoelde door geheel zijn wezen een immer sterker wordende gelukkige spanning. "Ik wilde u al lang iets vragen," zeide hij, en ging naast haar zitten. Hij zag in een paar vriendelijke, hoewel verschrikte ogen: "Ik bid u, vraag het." "Hier," zeide hij, nam het krijt en schreef de eerste letters van de volgende zin: "Toen u mij zeide, 'het kan niet zijn,' betekende dit nimmer of slechts toenmaals?" Het was onmogelijk dat zij deze gecompliceerde zin zou begrijpen, maar hij zag haar zo aan, alsof zijn leven ervan afhing, dat zij deze woorden wist te raden. Zij zag hem vrijmoedig aan, toen steunde zij nadenkend het gefronst voorhoofd met de hand en bestudeerde de letters. Een paar maal zag zij hem vragend aan: "Is het dat wel, wat ik denk?" "Ik heb het verstaan," zeide zij eindelijk blozend. "Wat beduidt dat woord?" vroeg hij, en wees op de N, die nimmer moest betekenen. "Dat wil zeggen, nimmer, maar het is niet waar." Hij wiste het haastig weer uit, en reikte haar het krijt over. Zij schreef T, K, I, N, A, A. Dolly had zich reeds enigszins van de bekommering door haar gesprek met Karenin bij haar verwekt hersteld, toen zij bij haar binnenkomst dadelijk deze beide gestalten aanschouwde: Kitty met het krijt in de hand, de schuchtere, gelukkige blik naar boven op Lewin gericht, en zijn schone, over de tafel gebogen gestalte. zoals hij met schitterende ogen nu op haar, dan op de tafel nederzag. Plotseling ontvlamden zijn ogen. Hij had begrepen dat de letters betekenden, toen kon ik niet anders antwoorden. Hij zag haar vragend en twijfelend aan. Slechts toen, ja, antwoordde haar lach. En nu? Vroeg hij. Lees het maar. Ik schrijf datgene wat ik zeer wens, zeer wens. Zij schreef de eerste letters van, ik verzoek mij te vergeven en het gebeurde te vergeten. Hij greep het krijt en met een hand, die van opgewondenheid beefde, schreef hij, ik heb niets te vergeven en te vergeten. Ik heb niet opgehouden u te beminnen. Zij zag hem ademloos aan. Ik heb het begrepen, fluisterde zij. Hij zette zich neder en schreef nu een lange frase. Zij verstond alles, nam het krijt en antwoordde dadelijk. Hij kon het een poos niet ontcijferen en zag haar dikwijls in de ogen. Het was hem of door louter zaligheid een verduistering over hem kwam. In de bekoorlijke, van geluk stralende ogen las hij alles wat hij weten wilde. En nu schreef hij drie letters. Maar hij had ze nog niet voltooid, toen zij ze reeds ontraadseld had en tot antwoord schreef, ja, je schijnt hier secretarisje te spelen, vroeg de oude vorst, die hen was genaderd. Maar we moeten opbreken, als je nog bij tijds in de schouwburg wilt zijn. Lewin stond op en geleidde Kitty tot aan de deur. In hun spel was alles gezegd. Hij wist dat zij hem beminde en dat zij haar ouders zeggen zou dat hij morgen komen wilde. Einde van hoofdstuk 8 van boek 4.